subira imeniponza na tokota kote kupambana tatu bila yangu penzi tamu tamu wameliokota moyo kawacha na malenge lenge umeota vidonda nimefuba halinishi wenge wivu na konda anipita mbali kama kigege aliacha hoi mimegelege na zala unikana nuna mwege wena uma kama asali shapoko nwa masege kariacha gaoma dege dege wamezi bichi ni wa mlandege akumbuki nyuma tena kutu